program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 września, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Opozycja chciała zdyskredytować ideę obrony polskiej granicy, powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości. Rząd nie podjął decyzji o zaprzestaniu militarnego wspierania Ukrainy, mówi wiceszef MON. W Brukseli w czwartek ma się odbyć spotkanie w ramach tzw. Platformy Zbożowej. Opozycja po ataku hybrydowym ze strony Białorusi chciała zdyskredytować ideę obrony polskiej granicy, powiedział podczas konwencji wyborczej w Szczecinie lider Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś Polsce dobrze życzy, to jednego nie powinien życzyć niemieckich porządków, a te niemieckie porządki to są właśnie rządy Tuska. W ten sposób Jarosław Kaczyński odniósł się do niedawnych słów lidera PO. Donald Tusk mówił m.in., że w polityce potrzebny jest elementarny porządek, taki jak na terenach Wielkopolski czy Pomorza, które były bardziej pod wpływem kultury Zachodu. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że te niemieckie porządki to m.in. upadek polskich stoczni. Niemieckie porządki to była na przykład likwidacja polskich stoczni. Przy czym dzięki tej likwidacji Niemcy wcale tego mu nie przeczą. Stocznie niemieckie zostały utrzymane. Gdyby polskie zostały utrzymane, to niemieckie musiałyby upaść. W każdym razie to na pewno są niemieckie porządki. Ale te niemieckie porządki takiej tradycji językowej, która jest oczywiście tradycją niemiecką, ale jest znana także i w Polsce, to są złe porządki. To jest ten polski bałagan, Polsze Wyszaut. Lider Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że jeżeli Polacy działają sami, to potrafią odnosić duże sukcesy, tak jak w ciągu ostatnich 8 lat. O udział w ogólnokrajowym referendum zaapelowała europosłanka Beata Szydło. Na spotkaniu z mieszkańcami Żnina w województwie kujawsko-pomorskim była premier mówiła, że udział w referendum to prawo każdego Polaka do decydowania o sprawach kraju. Weźcie też Państwo udział w referendum. Nie dajcie sobie odebrać tego prawa. To jest Wasze prawo decydować o Waszej przyszłości. W pytaniach referendalnych stawiamy kluczowe sprawy. Te sprawy, które dotyczą przyszłości właśnie Państwa i Was wszystkich. Referendum odbędzie się wraz z wyborami 15 października. Podpisane dotychczas umowy na dostawę broni do Ukrainy zostaną zrealizowane niezależnie od słów prezydenta Ukrainy, powiedział w Polskim Radiu wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Wołodymyr Zełenski skrytykował Polskę za przedłużenie embarga na import ukraińskiego zboża. Wiceszef MON podkreślił, że rząd nie podjął decyzji o zaprzestaniu militarnego wspierania Ukrainy. Te umowy, które zostały zawarte, jeśli chodzi o dostawę sprzętu, one będą i są realizowane tutaj bez żadnych przeszkód. Premier zgodnie z prawdą powiedział, że nie ma nowych ustaleń, nowych umów na dostawę sprzętu. Te, które są zawarte, są realizowane i będą realizowane. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska w przyszłości będzie dostarczać Ukrainie uzbrojenie, jednak nie będzie to nowa broń, ponieważ jest ona potrzebna polskiemu wojsku. Spotkanie w ramach tzw. Platformy Zbożowej zaplanowała w czwartek Komisja Europejska. Polska postawiła jednak warunek, że Ukraina musi najpierw wycofać skargę złożoną w Światowej Organizacji Handlu. Ukraina zaskarżyła Polskę za zakaz importu produktów rolnych wprowadzony przez nasz kraj po zniesieniu unijnej blokady. Komisja Europejska oczekuje, że na czwartkowym spotkaniu obecne będą wszystkie przyfrontowe kraje, powiedziała jej rzeczniczka Miriam Garcia-Ferrer. W tym tygodniu prowadziliśmy konstruktywne rozmowy i liczymy na kontynuację dobrej współpracy. Pierwszy krok to wycofanie przez Ukrainę skargi z WTO, odpowiada ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Polska czeka też na zmieniony plan z Ukrainy dotyczący ograniczenia napływu zboża do państw przyfrontowych, by nie dochodziło do destabilizacji sytuacji. Plan, który Kijów przedstawił, jest dla Polski nie do zaakceptowania, bo jak tłumaczy Warszawa, ukraińskie władze będą miały ostatnie zdanie przy wydawaniu pozwoleń na eksport zboża mimo sprzeciwu krajów członkowskich. Komisja Europejska przekonuje, że nie ma takiego zagrożenia i negatywna opinia unijnych stolic będzie przez Kijów respektowana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Złote Lwy 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał film Kos w reżyserii Pawła Maślony. Film o Tadeuszu Kościuszce nagrodzony został za charakteryzację i montaż. Robert Więckiewicz otrzymał nagrodę za drugoplanową rolę. Obraz otrzymał też nagrodę dziennikarzy. Po odebraniu nagrody autor nie krył radości. Jest ogromna satysfakcja, bo to był bardzo wymagający, trudny film i gdyby nie moja ekipa i aktorzy, no to pewnie by nam to tak dobrze nie poszło. Miałem w sobie marzenie, żeby zrobić dobry film i kompletny i taki, który po prostu sam pokocham. Srebrne Lwy przyznano filmowi Imago Olgi Hajdas. Nagrodę specjalną jury i nagrodę publiczności otrzymał film Chłopi w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welkmana. Za najlepszą reżyserię nagrodzony został Jan Holubek, autor obrazu Doppelganger Sobowtór. Zdaniem jury najlepszą rolę kobiecą wykreowała Lena Góra w filmie Imago, a męską Artur Paczesny w Tyle co nic Grzegorza Dębowskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Mistrzynie olimpijskie? Proszę bardzo, ograne. Polskie siatkarki pokonały reprezentację USA 3-1 w przedostatnim meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich, który trwa w Łodzi. Jak natchniona wczoraj spisywała się Martyna Łukasik. Wiedziałyśmy, że z Amerykankami trzeba ryzykować. Nie można grać miękko, świetnie ustawiają się w obronie. Także od samego początku chciałyśmy narzucać dobry rytm i próbować tych najlepszych rozwiązań w naszym wykonaniu. Także nie miałyśmy nic do stracenia, dalej nie mamy nic do stracenia. Możemy tylko zyskać, także trzeba zostawić na boisku wszystko to, co mamy. To Martyna Łukasik, która wraz z koleżankami jest o krok od przepustek na przeszłoroczne igrzyska w Paryżu, przesądzi dzisiejszy mecz z Włochami, początek o 20:30. Pozostając w kręgu sportów olimpijskich, z przyjemnością obserwujemy postęp kajakarki górskiej Klaudii Zwolińskiej, która wczoraj zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w konkurencji K1. Ja jestem bardzo zadowolona. Wyjechałam medal na Mistrzostwach Świata. No, ostatni medal kobiet na Mistrzostwach Świata w Salomie był w 99 bodajże, więc kupa czasu minęła i ja bardzo się cieszę. I jest to też fajny prognostyk, że na Mistrzostwach Świata jestem w stanie wyjechać medal, więc no, ten poziom jest jednak światowy. Także no, cieszę się, że utrzymałam to przez cały sezon. Ja jak najbardziej lubię ten tor, to jest mój ulubiony tor praktycznie na świecie, więc wykorzystałam to na pewno. A to jest tor olimpijski pod Londynem. Triumfowała Australijka Jessica Fox, srebro dla Słowaczki Eliszki Mintalowej. Judoczka Angelika Szymańska wygrała turniej Wielkiego Szlema w Baku. W finale pokonała przez Łazari Węgierkę Sofii Oszbasz. A teraz już piłka nożna. Barcelona chyba tak szybko nie odda Roberta Lewandowskiego. Wczoraj Blaugrana przegrywała 0-2, po czym kapitan reprezentacji Polski dwukrotnie pokonał bramkarza Celty Vigo. Zwycięskiego gola strzelił Cancelo. Wszystkie trzy bramki Barca zdobyła w ostatnich 10 minutach meczu. Blamasz Juventusu. Drużyna Wojciecha Szczęsnego Jarka Dusza Milika przegrała z Sassuolo 2-4. A co na krajowych boiskach? Nieudany powrót Kamila Glika do PKO Ekstraklas. Jego Krakowia uległa pogoni na wyjeździe do Szczecina 1-5. Lech Poznań przegrywał 0-1, ale wygrał 2-1 ze Stalą Mielec. Radomiak zremisował z Puszczą Niepołomice 1-1, a Śląsk Wrocław wygrał z Piastem Gliwice 1-0 i pozostaje liderem. Padać dziś może na Podkarpaciu, na południu najwięcej chmur, gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach 17 stopni w Kotlinie Kłodzkiej, 21 w centrum kraju, 23 na Podlasiu i ziemi przemyskiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Po godzinie 7:00 Marcin Witan, dzień dobry po raz drugi. Zapraszam Państwa na rozmowę z wokalistką, która wydała swoją bardzo ciekawą płytę i ma bardzo wiele do powiedzenia na temat tego, w jaki sposób muzyka może wyrażać to, co dzieje się w życiu naszym, w życiu wiary i w życiu codziennym, bo te rzeczywistości się przecież przeplatają. Nie zwlekając, proszę Państwa, bo nie chciałbym, żeby zabrakło nam czasu. A, tym bardziej, że gość nie siedzi naprzeciwko mnie, choć tak jakby siedział. Sylwia Piotrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wprost z Rzeszowa, bo to w pobliżu miejsca zamieszkania. Pamiętam, jak spotkaliśmy się przy okazji festiwalu w dobrym miejscu, to zdaje się były debiuty i to nawet chyba nie jedne. Wtedy otrzymałem płytę Twoje światło i ta płyta jest taka właśnie jak ten tytuł. Taka jest bardzo świetlista. Zresztą posiada bardzo piękną dedykację, też taką właśnie myślę, w tym kierunku idącą dla tych, którzy kierują swój wzrok ku Bogu pomimo bólu, łez, trudnych momentów w swym życiu. Czy ta płyta powstała dlatego, że były jakieś liczne, trudne doświadczenia, momenty, przez które udało się dzięki Bogu przejść i trzeba się, nie wiem, swoim doświadczeniem na przykład podzielić z innymi? Dokładnie tak. Nic dodać, nic ująć. To jest właśnie historia mojego życia cała ta płyta i wszystkie utwory na niej to jest właśnie taka moja historia, z którą chciałam się podzielić ze słuchaczem, opowiedzieć o tym, że pomimo właśnie trudnych momentów można wstać, można zbudować wszystko na nowo. Główną osobą, która pomaga powstać, to jest właśnie Pan Bóg. On mnie podniósł, on mnie uratował i jestem takim, myślę, że dowodem na to, że są cuda, prawdziwe cuda i można naprawdę wszystko poukładać i być szczęśliwym pomimo trudnych momentów w swoim życiu. Czyli jest to taka płyta nie tylko będąca wypowiedzią artystki, wokalistki, kompozytorki, ale także po prostu takim przesłaniem od serca, prawda, do słuchaczy. Wykonywałam praktycznie w swoim życiu każdą muzykę. Wszystko, co było możliwe. Od hard rocka, rocka, popu, reggae, ale po prostu w pewnym momencie zrozumiałam, że chcę śpiewać o wartościach, które są bardzo ważne dla mnie i myślę, że dla każdego człowieka są ważne. I powinniśmy o tym nie tyle mówić, co również śpiewać, tak? Bo muzyka to jest niesamowity przekaz. To jest takie źródło, które dotyka po prostu samego serca, samej duszy. Więc chciałam to zrobić, po prostu chciałam się podzielić ze słuchaczem kawałkiem swojego życia. I te utwory wszystkie, one niosą naprawdę ogromną dawkę prawdy, która nie jest prosta, tak? Bo ja chcę powiedzieć tutaj do słuchaczy to, że wierzysz, tak? To nie jest tak, że nagle wszystko się w twoim życiu świetnie poukłada i po prostu nagle będziemy mega szczęśliwi. Nie, wiara nam daje to, że nam po prostu jest łatwiej. Łatwiej przejść trudną drogę. I o tym właśnie chcę mówić, że pomimo tego, że jesteś sam, to nie jesteś sam tak naprawdę. Zawsze jest obok ciebie Bóg. Tylko wystarczy po prostu się otworzyć na to, tak? I naprawdę wszystko jest łatwiej wtedy unieść. Ta płyta już ma rok, a ja przez ten rok doświadczyłam naprawdę tak wiele trudnych momentów od wielu operacji po naprawdę ciężkie chwile. I ja powiem tak, że Bóg mi po prostu życie uratował, poskładał. Jestem dowodem na to, że naprawdę to jest wielka moc i wielka siła i wielki cud. Bóg mówi w Biblii, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, to znaczy tych, którzy w swoim życiu doświadczyli, że ja jestem, że ja ich prowadzę, tak, że to właściwie jest jedyny sposób, w jaki możemy powiedzieć, jesteśmy pewni, tak, że tak jest, bo w swoim życiu to odczuwamy. To ja rozumiem, że być może powstaje gdzieś w głowie, w sercu jakiś plan na następną płytę, pełną osobistych utworów. Czy coś takiego się wydarzy? Właśnie już, tak, już no, się pięknie. Pisze, już się tworzy i no, ja mam nadzieję, że w tym roku już wyjdzie pierwszy singiel. Wszystkie moje zmagania właśnie, te choroby i te pobyty w szpitalu jakby otworzyły też mi oczy na to, że czasami trzeba po prostu wyjść do ludzi i po prostu poprosić o pomoc, tak? Bo nie jestem w stanie sama udźwignąć tej płyty, więc powstała zrzutka. Piosenka jest już napisana, którą napisałam notabene w szpitalu, na łóżku szpitalnym. Jest mi ogromnie bliska, bo płyta Twoje Światło to jest taka jakby prośba. Tam jest dużo naprawdę trudnych tekstów, jak ktoś się wsłucha w to wszystko, to zauważy, że tęsknię, tak? Tęsknię bardzo. I po prostu życie nie jest łatwe. Życie mnie doświadczyło naprawdę od dzieciństwa po młodość, po teraz, po dzisiejszy dzień. Teraz właśnie jestem na etapie takim, że Bóg mi dał naprawdę największy prezent, jaki mogłam sobie wymarzyć. Czuję Jego obecność i jestem Mu tak bardzo wdzięczna za wszystko, za każdą chwilę. I nie chcę tracić ani momentów żadnych w swoim życiu. I taką prośbę mam do wszystkich słuchaczy. Nie traćcie ani chwili ze swojego życia, bo to jest wielki dar i naprawdę doceniajmy każdy moment i wszystkich bliskich, których mamy wokół siebie. Wszystko, co jest nam dane, to jest dane nam z góry. I po prostu powinniśmy mieć taką świadomość tego, że to nie my jesteśmy, nie wiem, takim sterem, żeglarzem, okrętem, jesteśmy tacy strasznie wyjątkowi, bo tak nie jest. W każdej chwili może to prysnąć jak bańka mydlana, ale z Bogiem możemy wszystko. To jestem przekonana o tym. Słuchając płyty Twoje Światło, wiedziałem, wsłuchując się w te teksty, że mam do czynienia z autorem, z autorką, która mocno jednocześnie stąpa po ziemi, ale z drugiej strony na tej ziemi mocno doświadcza wszystkiego, co się w życiu zawiera, zarówno radosnego, jak i trudnego. Ja miałem duży kłopot z tym, żeby pomyśleć sobie, których utworów nie wyemitować, no bo siłą rzeczy nie jest to możliwe. Naprawdę rzadko mam taką sytuację. Pomyślałem sobie, które na pewno chciałbym wyemitować. To jest na pewno Nie daj mi spaść. Tak, no, to jest dobry. Ale to też z uwagi na muzykę. Tutaj chyba trzeba powiedzieć Grzegorz Amarowicz. No ale tekst oczywiście, tam jest o tym niesieniu krzyża, prawda? I to takie wezwanie. Tak. I utwór Rachunek sumienia, który chyba wydaje mi się dla mnie najlepszy, najciekawszy na tej płycie, także z powodów muzycznych, myślę, bardzo duże tutaj znaczenie tych osób, które zostały zaproszone do współudziału. No i trzeba przyznać, kurczę, fachowcy. Fachowcy to stworzyli. No, współpracowałam naprawdę z fantastycznymi muzykami i współpracuję do tej pory, bo w sumie z Adrianem Adamskim tą płytę stworzyliśmy. Ten akurat utwór Nie daj mi spaść ma już ponad 3 lata, może nawet więcej. On opowiada o osobie, która pomimo tego, że w życiu popełniła wielkie błędy i upadła, to ciągle ma nadzieję, że Bóg nie odrzuci po prostu, tak? I zawsze jest i poda rękę. I to jest właśnie dla takich osób, które po prostu są gdzieś daleko, ale żeby nigdy nie traciły tej nadziei. Nie daj mi spaść, bo w tym bólu utonę. Ale Bóg nigdy nam nie da spaść tak naprawdę. Tylko wystarczy po prostu powiedzieć tak. Ja wierzę w to, bardzo mocno wierzę i kocham i całe serce oddaję. Muszę powiedzieć, że życie jest naprawdę trudne, bo spotkałam się też z odrzuceniem, ludzkim ocenianiem. To boli. To jest bardzo trudne zachować po prostu to wszystko, taką ufność w 100%, kiedy jesteśmy krytykowani, odrzucani. Ale dziękuję Bogu, że się nie poddałam, tak? Chciałabym po prostu dla Niego jak najwięcej śpiewać i tworzyć i pisać i po prostu o tym opowiadać, że się da. Spójrz, w końcu przyszłam pod twój próg. Chociaż czasem myślę, że to wszystko na nic. Gubię po ludzku się, czasem robię wszystko źle. Popatrz teraz, czy taką chcesz mnie widzieć. Czy można utonąć w łzach? Moja łódź dotyka dna, a ja nie mogę wyjść, wyciągam dłonie. A coś mnie ciągle pcha, wciąż mówi, że to nie tak, a ja tak bardzo chcę gdzieś twoich. Daj mi spać, bo w tym bólu utonę. Nie daj mi iść samotnie bez światła. Nie daj mi znów poczuć, jak boli, gdy wokół jest tu, a ja nie. Jak było z rachunkiem sumienia? To jest utwór, którym właściwie można słuchanie tej płyty zakończyć. Jeżeli ktoś by uznał, że modlitwa ciszy instrumentalna tutaj nie pasuje albo jest czymś takim no innym, bo bez słów, to płyta rozpoczyna się utworem Naczynie pełne łask, a kończy rachunkiem sumienia. Tak, ta modlitwa ciszy ma kontynuację rachunku sumienia. To właśnie to jest nie bez powodu w ten sposób ułożone, dlatego że rachunek sumienia opowiada nam o tym, że jesteśmy bardzo zagubieni i po prostu czasami siadamy i zastanawiamy się, jak, co dalej, tak? Że wszystko jest bez sensu, wszystko jest trudne. Dlaczego tyle krzyży? Dlaczego tyle cierpienia? Dlaczego ja? Ale puentą tego utworu jest to, że ja tobie wszystko oddaję. Wszystko udźwignę, tylko po prostu bądź. Rachunek sumienia był właśnie w takim trudnym też momencie dla mnie i najśmieszniejsze jest to w tym wszystkim, że ten tekst powstał w studiu nagraniowym. Usiadłam i po prostu zaczęłam pisać. Thank you. tu słowa na skrawku papieru. Pogubione znów myśli, a było ich wiele. I miotam się w sobie, tak wiele widziałam, tak wiele mi dajesz, czy dziś to udźwignę? Czy mam tyle siły? Bez ciebie to wszystko jest tak beznadziejne. Dziś proszę o siłę. Rozpoczęcie płyty piosenką Naczynie pełne łask też było celowe, bo to jest taki dobry początek, mocny bym powiedział, jeśli chodzi też o tekst, jak się rozpoczyna słuchanie tej płyty, no bo możemy sobie zadać pytanie, no dobrze, nie słyszeliśmy o Sylwii Piotrowskiej, jest płyta, dobra, nie wiem, jaki to rodzaj muzyki w ogóle, czy ona muzykę uwielbienia śpiewa, czy może to jest jakiś rock, czy co to może być. No i zaczyna nam się Naczyniem pełnym łaski, tak, no uwielbienie, tak, no ale tak klasycznie nam nie pasuje do tego nurtu. No i potem wszedłem na stronę internetową i zobaczyłem pewną podpowiedź w postaci słowa gospel. God spell, prawda, takie Boże, tak, przepowiadanie, Boże słowo. Można by tak powiedzieć, że to w tym nurcie wszystko się mieści? Ja myślę, że tej płyty trudno troszeczkę tak gdzieś ją włożyć do jakiejś szufladki, dlatego że to jestem ja, tak? To jest moja historia, moje życie i każdy utwór opowiada o jakiejś części mojego życia. Czym jest naczynie pełne łask? My jesteśmy tym naczyniem. Od nas zależy, co my tam wlejemy, tak? Czy wlejemy tam użalanie się nad sobą, te wszystkie porażki, te trudne momenty, smutek, nie wiem, trudności, porażki i tak dalej. Czy wlejemy w to właśnie wiarę, nadzieję i miłość, szansę po prostu dla siebie. Bóg może nas po prostu wypełnić, tak, po brzegi i możemy się jakby pomimo wszystko cieszyć, pomimo wszystko wstać. To są historie mojego życia. No, na przykład list do anioła to jest list pisany do mojego brata bliźniaka, którego mam w niebie. Mhm. Mój brat nie przeżył. To ja miałam umrzeć. Dosłownie miałam umrzeć, bo po prostu urodziłam się niewydolnością krążeniowo-oddechową, więc byłam na szybko chrzczona w szpitalu wodą. Moje imię też jest przypadkowe. I na koncertach też o tym mówię, tak, że... To się tylko tak wydaje, że jest przypadkowe. Na razie może tak pani myśli. Tak, tak, właśnie. To nie jest... Nic w życiu nie dzieje się bez powodu. Na pewno. Mhm. Nic. Z Bogiem wszystko się da. 2 miesiące temu praktycznie byłam na łóżku szpitalnym, gdzie nie mogłam podnieść nawet szklanki wody, więc stan był bardzo ciężki. Taki totalny szok. Co teraz? No i znowu po prostu, no, Panie Boże, w sumie rób co chcesz. Ja się na wszystko jakby godzę, tak? No, i pojechałam na kontrolę. Lekarz mnie bada i mówi, ale Pani tutaj nic nie ma. I szok. Thank you. dałabym wszystko. I każdą sekundę, każdy oddech twój i dotyk rąk pisałabym w sercu tak mocno. Trzymają, uleczyły każdy ból. Miłość, która cię otacza, potężniejsza jest od wszystkiego, co znam. Mojej blizny nie zaleczy, nie ukoi płynący czas. I choć płaczę, to chcę wierzyć, że to dobry Bóg w opiece ciebie ma. I ta myśl dodaje siły, choć po ludzku brakuje tchu. Kiedyś stanę obok ciebie i zobaczę to, co ty, zobaczę to, co ty. Dłonie, które cię trzymają, uleczyły każdy ból. Miłość, która cię otacza, potężna. Bardzo się cieszę z tej rozmowy także dlatego, bo okazuje się, że takie historie nie dotyczą tylko jakichś osób, o których słyszymy, że nie wiem, są kandydatami na przykład na błogosławionych albo świętych, tak? I oczekujemy cudu za ich stawiennictwem. Tylko, że po prostu może to dotyczyć nas wszystkich. Tak. I jest to możliwe. Jest to możliwe, proszę Państwa, rozmawiamy. No i teraz już rozumiem właściwie, już nie pytam, wycofuję się z pytania, dlaczego tytuł płyty to twoje światło? Już dziękuję, ale utwór Twoje światło... Odpowiedź sama się udzieliła, tak. Ale utwór Twoje światło oczywiście zabrzmi, bo też mi się wydaje, że powinien zabrzmieć. Podobnie zresztą jak Błogosławieni. Tu jest oczywiście inspiracja, prawda, błogosławieństwami Chrystusowymi z Nowego Testamentu, ale też mam wrażenie, że to jest przyprawione własnym życiem. Chociażby to, jak to jest zaśpiewane, zagrane. Nie jest to po prostu wypowiedzenie, wyśpiewanie cytatu. Chciałam przede wszystkim pokazać, jak to ma się na naszą rzeczywistość, tak? Bo te 8 błogosławień jest tak uniwersalne. Błogosławieni, którzy płaczą. Cisi, ci, którzy cierpią. Co to znaczy błogosławieni? Błogosławieni to są osoby szczęśliwe, szczęśliwi. Ja także długo zastanawiałam się nad tym, dlaczego tak, ale dzisiaj już wiem, że pomimo tego, że ciężko jest w życiu, tak, wiele przepłakanych dni, nocy, w ogóle i tak dalej, to jednak z tą wiarą ja nie czuję tego, że przegrałam coś, tak. Człowiek może być naprawdę szczęśliwy i doceniać, właśnie o to chodzi, doceniać każdą chwilę. Każdą najmniejszą chwilę, bo my nie mamy żadnej gwarancji, że jutro będzie dla nas. Ja muszę dodać jeszcze taką jedną rzecz. Będąc w szpitalu, taka myśl przyszła mi do głowy. Czego najbardziej bym jakby żałowała tutaj, gdyby faktycznie tutaj się nie udało? Żałowałabym straconego czasu spędzonego z najbliższymi, z dziećmi, z pójściem na spacer, przytuleniem kogoś, powiedzeniem komuś, kocham cię, jesteś dla mnie ważny, ważna. To jest najważniejsze. I to ma sens, moim zdaniem, istnienia w ogóle naszego. Bóg mi dał po prostu to, że umiem napisać tekst i umiem zaśpiewać, tak? Jak śpiewam, tak śpiewam, wiadomo, są i lepsi i jakby tutaj nie ma sensu w ogóle myślenia o tym, porównywania. Ale jeśli coś potrafimy, to po prostu podzielmy się tym. Przykazał Bóg. Błogosławiony jesteś, kiedy prześladują Ciebie i kiedy w imię Boga stoisz dumnie tak. Tak to mówi Bóg, On to mówi, tak to mówi Pan, On do nas mówi. przyjdzie zwątpienia czas i choćbym tu miała wszystkich przeciwko, nie zachwieje się wiara w to, że jest tu ktoś, kto prowadzi mnie przez noc, że jesteś ty. Można by powiedzieć, to wszystko, kim jestem, oddaję tobie. To wszystko, kim jestem, może też służyć dziełu Bożemu. Tak, oczywiście. Każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Nie ma sensu się porównywać do kogokolwiek. Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, takimi nas stworzył. Dla mnie było ważne, nawet zakładając kanał na YouTube, Sylwia Piotrowska Muzyka Chrześcijańska, gdzie tłumaczę na język polski utwory chrześcijańskie, bo od tego jakby też się to wszystko zaczęło. Bo brakowało mi polskich po prostu utworów takich, które ja bardzo lubię, na przykład w języku obcym, ale brakowało mi polskiego tekstu, więc zaczęłam to tłumaczyć. I było naprawdę bardzo mało słuchaczy. Tam parę osób słuchało po prostu, ale taka myśl mi przyszła wtedy do głowy. Panie Boże, jeśli na przykład jednej osobie da coś to, tak, i ona posłucha i jakby zastanowi się, to jest warto. Dziś kanał ma ponad 3 miliony odsłuchań. Jestem narzędziem, chcę być tym narzędziem. Jakby nikim więcej nie oczekuję. Dla mnie jest ważne, żeby się podzielić tym, co po prostu mogę zrobić. Kanał na YouTubie Sylwia Piotrowska. Tak, muzyka chrześcijańska, bo mam dwa kanały. Na jednej mam muzykę taką jeszcze gdzieś tam rozrywkową, a tutaj jest Sylwia Piotrowska Muzyka Chrześcijańska. Tam można właśnie znaleźć. Bardzo pięknie, proszę Państwa, zachęcamy. I jeszcze na koniec chciałem zapytać o plany koncertowe, bo jesień często jest takim aktywnym czasem. Czy coś w najbliższym czasie gdzieś można usłyszeć, będzie? Mamy w Markowej właśnie tutaj. Ach, pięknie, Markowa, miejsce beatyfikacji rodziny Ulmów, tak. Dokładnie, 29 października właśnie zagramy koncert w Markowej. To jest taki koncert dziękczynny z okazji beatyfikacji. Ja się bardzo cieszę, bo w ogóle dla mnie rodzina taka po prostu pełna miłości i poświęcenia dla drugiego człowieka. To jest coś niesamowitego, że nawet w takich trudnych momentach ta rodzina nie zatradziła po prostu tych największych, najważniejszych wartości. A więc, proszę Państwa, będzie można usłyszeć Sylwię Petrowską pod koniec października w Markowej, ale oczywiście można ją także usłyszeć w internecie, jak Państwo już usłyszeli i można ją usłyszeć na płycie Twoje Światło. Marzyłam o tym, po prostu marzyłam o tym, żeby to napisać, tak, żeby to stworzyć. I się udało, po prostu udało się. I jestem z tego dumna. To takie moje roczne dziecko mojego życia, historii. No, oprócz oczywiście tego mam czwórkę swoich dzieciaków, więc tutaj też ich gorąco pozdrawiam. Sylwia Piotrowska, płyta Twoje Światło. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Nie wiem jak Państwo, ale mnie bardzo się podoba ta muzyka. Ona brzmi niezwykle profesjonalnie, z wielkim staraniem wykonana. No i bardzo poruszające teksty i słowa, jak Państwo słyszeli. No ale co towarzyszyło nam tej rozmowie? Ja nie chciałem jej przerywać tytułami, żeby to ładnie popłynęło. Naczynie pełne łask, Twoje światło, nie daj mi spaść. Błogosławieni, modlitwa, list do anioła. To wszystko, kim jestem i rachunek sumienia. Ja to wymieniłem w takiej kolejności, w jakiej te utwory pojawiają się na płycie. Niekoniecznie w takiej wybrzmiały tutaj, ale proszę Państwa, tak to było. Muzyka, wokal, słowa Sylwia Piotrowska przy wydatnej pomocy i wielkiej pracy Adriana Adamskiego i wielu innych osób, które są w to zaangażowane. Bardzo Państwu dziękuję. To tyle na dziś. Oczywiście na koniec jeszcze z tej płyty zabrzmie utwór zatytułowany To wszystko, kim jestem. Zapraszam Państwa na spotkanie nieco krótsze niż zwykle, bo jedynie godzinne, od godziny 7 za tydzień 1 października. Marcin Witan, do usłyszenia. Przepaści, gdzie był tylko mrok i gorzkie łzy. Ja wiem, to byłeś ty. I z dna wyciągałeś powoli, a ja pełna lęku i tak wielu strat, o których dziś tak trudno. Co mi